aja oi rana bundo sama sokete tampe bamain dulu biarlah mau tak pulang, ambo orang awak. Go!

rambui di kapalo. Ulah budi tajare hati, darang awan rangki tuju. Sanangnya hati mandangakan Allah rancang oi rana bundo. Sama sokete tampe bamain, dulu sawah kini lakoto. Biarlah mau tak pulang ampo orang awajuo, indah lupo jorandang pantai jo sambal. Allah rancang oi ranang